Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Nawet kilkanaście tysięcy pracowników protestuje i jest to protest włoski. Pracują powoli, dokładnie i bardzo skrupulatnie. Tomasz Gollob zostanie przeniesiony na oddział neurochirurgii bydgoskiego szpitala. Opiekujący się nim lekarz widzi poprawę stanu zdrowia. W tym serwisie także o Dniu Flagi i Święcie Polonii. Nasza korespondentka w Brukseli opowie o Polakach żyjących w Belgii. Włoski protest pracowników dużych sieci handlowych w Polsce swoje obowiązki wykonują dziś bardzo dokładnie i bardzo powoli. Domagają się wyższych płac, ale także zwiększenia zatrudnienia, bo jak mówią obecnie, jeden pracownik pracuje za kilku. Czują się wyeksploatowani. Pracownicy chodzą na zwolnienia lekarskie, wysiadają im kręgosłupy, wysiadają im stawy. To jest generowanie przyszłych rencistów, a nie emerytów. Mówi przewodniczący NSZZ Solidarność pracowników Biedronki Piotr Adamczak, a Anna Klein z Solidarności, która koordynuje akcję w Siemianowicach Śląskich, podkreśla, że pracownicy dzisiaj są wyjątkowo skrupulatni. Wykonują swoją pracę rzetelnie, zgodnie z procedurami, co będzie skutkowało po prostu wolniejszym obsługiwaniem klientów. Według Solidarności w akcji bierze udział kilkanaście tysięcy pracowników. Tomasz Gollob czuje się lepiej. Dziś zostanie przeniesiony na oddział neurochirurgii bydgoskiego szpitala. Informuje o tym lekarz Cezary Rybacki, który zajmuje się zdrowiem żużlowca od 20 lat. Sportowiec ponad tydzień temu miał poważny wypadek. Lekarz zastrzega, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jak będzie wyglądało dalsze leczenie. Potrzeba wielu szczegółowych badań. Ten wypadek i uraz były niezwykle poważne, więc nic nie zmieni się w ciągu jednej chwili, stwierdził dr Rybacki. 46-letni Tomasz Gollob ma uraz kręgosłupa, uszkodzenie kręgu, stłuczone płuca. Po wypadku przeszedł długą operację, był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Tydzień temu został z niej wybudzony. Biało-czerwona powiewa na ulicach, balkonach, autobusach, bo dziś w kalendarzach Dzień Flagi. Musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest dbanie o to, by jak najwyżej na masztach w całej Polsce powiewały biało-czerwone barwy. Mówiła premier Beata Szydło w miejscowości Ryczów w Małopolsce, ale przypominała, że dziś świętuje też Polonia. Jesteśmy jedną wielką polską rodziną, która nawet jeżeli jest rozproszona po różnych częściach świata, jednoczy się pod biało-czerwoną flagą. A dziś w serwisach Trójki opowiadamy o sytuacji Polonii w różnych krajach, tym razem Belgia. Szacuje się, że jest tam ponad 100 tysięcy Polaków. Relacja Beaty Płomeckiej. Polacy mieszkający w Belgii starają się coraz bardziej zintegrować ze środowiskiem. Teraz jest im łatwiej. Różnice dostrzegają zwłaszcza ci, którzy przyjechali wraz z falą migracji zarobkowej. Opowiadała o niej Polskiemu Radiu wieloletnia przewodnicząca Rady Polonii Belgijskiej Izabela Czetwertyńska. Skończyło się to cierpienie. Był okres w latach 90. Ludzie tutaj przyjeżdżali nielegalnie. Nie było prawa do pobytu, nie było prawa do pracy. Ich los był bardzo ciężki. Teraz jest dużo lepiej. Polonia belgijska była tworzona etapami. Najpierw ta powojenna, później zarobkowa, a w ostatnich kilkunastu latach do Belgii przyjeżdżali Polacy, by pracować w unijnych instytucjach, mówi ambasador Polski w Belgii Artur Orzechowski. To nie jest Polonia zjednoczona, ale staramy się te wszystkie środowiska w jednym miejscu zebrać i pokazać, że wszyscy jesteśmy Polakami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze wciąż rosnącym napięciu na Półwyspie Koreańskim. Pjongjang oskarżył dziś Stany Zjednoczone o prowokowanie wojny nuklearnej na Półwyspie. To jest reakcja na wczorajsze wspólne manewry sił Korei Południowej i USA oraz lot amerykańskich bombowców. Prezydent Donald Trump nie wyklucza, że o sytuacji mógłby porozmawiać z Kim Jong-unem. W manewrach wzięły udział dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-1B Lancer. Według komunistycznej Korei bombowce ćwiczyły scenariusz zrzucania ładunków nuklearnych na instalacje w Korei Północnej. Siły zbrojne Korei Południowej podały zaś, że ćwiczono koordynację na wypadek zagrożenia ze strony komunistycznej północy w związku z eskalacją napięć na Półwyspie Koreańskim. Amerykańskie bombowce wystartowały z bazy na Guam i uczestniczyły w manewrach z lotnictwem Japonii i Korei Południowej. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wykluczył możliwości spotkania z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem, o ile pozwoliłyby na to okoliczności. Dziś północno-koreańska agencja prasowa podała, że ćwiczenia z udziałem amerykańskich bombowców popychają Półwysep Koreański w kierunku wojny nuklearnej. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie i północy dość pogodnie, na pozostałym obszarze kraju pochmurno i opady deszczu, lokalnie także burze i porywisty wiatr. Od 12 stopni na północy do 14 w centrum i 19 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Czy zdanie okrągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Nic. Grzegorz Turna był we wszystkich 10 notowaniach polskiego topu wszechczasów, w tym roku na 87. Pan doktor Jakub pozdrawia nas z Centrum Nauki Kopernik, gdzie też gra, okazuje się, top. Ale tu jest jeszcze jeden meldunek. Graniczny inspektorat weterynarii w porcie w Szczecinie w mokro okrojonym składzie odprawia rybki przy niezastąpionym topie. Pozdrawiamy i życzymy wytrwania. U nas pozycja 86. Co im zdać? tutaj wszystko nie jest wasz. Nasza zaszła i już idą dalej. Na twarzy śmiech, lecz są na myśli są. Góry wysokie, wiem co z wami walczyć każe. Ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Marzę za środ, inni już idą dalej. Na twarzy śmiech, lecz są nami. Śmiali są tylko czasem. Tylko czasem. Mam mówić mniej, mam mówić mniej. Cień Wielkiej Góry Budki Suflera na 86. A oczko wyżej? Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój